τις συνιστώσεις και τα γουναράδικα και τα γουρουνάδικα. Και τα γουναράδικα και τα γουρουνάδικα. Οι συνιστώσεις και τα γουναράδικα και τα γουρουνάδικα. Αυτά είναι τα προβλήματά μου. Πρέπει να του πει κάποιος ότι δεν είναι αυτά τα προβλήματά του, είναι άλλα τα προβλήματά του, αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να το πούμε. Άλλωστε σε όλους αυτούς δεν λέμε τίποτα. Τους ακούμε, τους απολαμβάνουμε, έτσι είναι αυτά. Την ποίηση, την τέχνη, ένα αριστούργημα, δεν το ερμηνεύεις, δεν το συμβουλεύεις, το δέχεσαι όπως είναι και πορεύεσαι. Τα είπε αυτά ο Γιακουμάτος, δεν είπε μόνο αυτά, έκανε και μια περιγραφή, απαντώντας σε μια σχετική ερώτηση, του πώς είναι η χώρα μας σήμερα και νομίζω έπεσε μέσα 1000%. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος ανεξάρτητο με υπερηφάνεια. Το σύνταγμά της στηρείται κατά κόρον και οι νόμοι του κράτους επιβάλλονται. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος ανεξάρτητο. Το σύνταγμά της στηρείται κατά κόρον και τα γουναράδικα και τα γουρουνάδικα. Αυτά είναι τα προβλήματά μου. Η καλύτερη φράση σε αυτή την περιγραφή είναι το σύνταγμά της Ελλάδας στηρείται κατά κόρον. Αν κάτι γίνεται σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία κυρίως 4 χρόνια είναι αυτό, ότι τηρείται το σύνταγμα. Πάρτε άρθρο-άρθρο για να καταλάβετε ότι αυτό που λέμε ισχύει ακριβώς. 1000% όπως και οι διαβεβαιώσεις του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Ευρυπίδης Τηλιανίδης ήταν υπουργός όταν μπήκαμε εκεί λίγο μετά στα μνημόνια. Έχει κυβερνήσει και αυτό τον τόπο. Και χρειάστηκε να δώσει ένα παράδειγμα για να πείσει τον ερωτώντα εκεί απέναντι δημοσιογράφο και για να μας πει σε όλους ότι όταν θες βρίσκεις σωστά επιχειρήματα πρώτον και δεύτερον ότι ακόμη και αυτοί οι τροϊκανοί που είναι πολύ σκληροί τύποι έχουν συναισθήματα, είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και δεν θέλουν να μαθαίνουν, κυρίως να βλέπουν από το παράθυρο του Υπουργείου άσχημες εικόνες από κάτω. Η πρώτη μου επαφή με το κλιμάκιο των δανειστών και του κύριου Ράιχενμπαχ όταν βρέθηκα σε εκείνο το Υπουργείο ήταν μια καθοριστική για τα επόμενα βήματα. Τον πήρα μαζί μου, πήγαμε στο παράθυρο του Υπουργείου Εσωτερικών και του έδειξα έναν κάδο σκουπιδιών απέναντι στον οποίο σκάλιζε ένας αξιοπρεπέστατος κύριος για να μπορέσει να βρει κάτι να φάει. Άλλαξε η βάση όλης μας της κουβέντας. Άλλαξε η βάση όλης μας της κουβέντας. Από εκεί που μιλούσαμε για νούμερα, ξαφνικά μιλήσαμε για τη ρύθμιση των χρεών 70 δήμων που τότε ήταν στα όρια της χρεοκοπίας και οι οποίοι σήκωναν στην πλάτη τους με γεύματα, με εμβολιασμούς, με εξετάσεις, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν άλλαξε τη βάση της κουβέντας. Τον πήγε στο παράθυρο, το έδειξε από κάτω έναν κάδο με έναν αξιοπρεπή άνθρωπο να ψάχνει μες στα σκουπίδια και ο τροϊκάνος που ήταν εκεί λύγησε και από τότε έχει αλλάξει η βάση της κουβέντας και όλα αυτά τα 5-6 μνημόνια που έχουν ακολουθήσει και άλλα τόσα που έρχονται, πολύ βαρβάτα όπως έχετε καταλάβει, γιατί απέτυχαν όλες οι προσπάθειες και τα θέλω τα τάχα μου του Αντώνη Σαμαρά, του Βενιζέλου και των υπολείπων, έρχονται νέα μνημόνια. Όλα αυτά είναι σε μια άλλη βάση. Επειδή είδο συγκεκριμένο από το παράθυρο και κυρίως βλέπουν όλοι στο εξωτερικό εικόνες αντίστοιχες από την Ελλάδα. Όλο αυτό που ζούμε είναι αλλαγμένη βάση. Και κυρίως αυτά που συμβαίνουν είναι αλλαγμένες βάσεις. Πού πάμε τώρα? Πάμε σε έναν αγνό πατριώτη, για τον οποίο χθες τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έγραφαν διάφορα ότι η δικαιοσύνη ερευνά, θα ερευνήσει. Εν πάση περιπτώσει, λάδι ή κοιλίδα, όχι λάδι, κοιλίδα σε μια άκρα έτσι δεξιά και φιλοπατριωτική στάση. Δεν είναι σωστό. Για τον Γιώργο Καρατζαφέρη βεβαίως μιλάμε. Να πω και ένα σύνθημα που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Joven aldeano, que me gusta pensar, me interesado porque hay desigualdad. Κάντε το σταυρό σας όλοι, κάντε το σταυρό σας, κάντε το σταυρό σας, κάντε το σταυρό σας. ante mis manos de tanto trabajar. Y el reino da mi palo y ve de los demás. Είναι θέμα χρόνου να αναλάβουμε τα ηνία της χώρας. Να αναλάβουμε να σώσουμε αυτή τη χώρα. Έλεγε όταν ήταν στα πάνω του, θυμόσαστε τότε που το λαός ανέβαινε συνεχώς δημοσκοπικά και πίστεψε, είχε πιστέψει και ο Καρατζαφέρης και πολλοί από τους από κάτω ότι θα κυβερνήσει τον τόπο, τον φάγαν τα συμφέροντα, εγώ αυτό έχω να πω, διότι τον φάγανε για πολλούς λόγους, αλλά ένας από τους βασικούς είναι ότι είχε σχέδια να μεγαλώσει αυτόν τον τόπο, να πάμε προς βορρά, προς δεξιά, τι είναι δεξιά, είναι η Ανατολή, και να μπουκάρουμε στην Αγία Σοφιά. Είναι σίγουρο όμως ότι κάποιος από τη γενιά μας θα μπει στην πόλη. Πρώτα ενδιαφέρομαι για την πάρτι μου. Εν συνεχεία για το κόμμα και αν μείνει κάτι τι, αν για την Ελλάδα. Αν μείνει κάτι, τι είναι και ειλικρινής εκτός όλων των άλλων. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία δύο χρόνια? Σας έρχονται πολλά στο νου. Τη σωστή απάντηση θα την ακούσουμε από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μίλησε στην Κοζάνη τις προηγούμενες μέρες και ο ήχος είναι έτσι από αίθουσα, αλλά αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρήσουμε λίγο τα αυτιά μας, γιατί θα μάθουμε κάτι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο, όπως τι κάνει η Νέα Δημοκρατία δύο χρόνια τώρα. Πρέπει να απαντήσουμε το δρόμο της ευθύνης που είναι ο ευθύνης δρόμος. Με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια. Αν οι πολίτες δεν το καταλάβουν, είμαστε αξιωματικοί μας. Αλλά εμείς οφείλουμε να τους δούμε, να τους το πούμε με αισιοδοξία, με χαρά, με ικανοποίηση. Εμείς προσφέραμε. Να τους το πούμε με αισιοδοξία, με χαρά, με ικανοποίηση. Εμείς προσφέραμε. Είπε με άλλα λόγια, μάλλον με αυτά τα λόγια, ότι να πάμε να πούμε στον κόσμο με αισιοδοξία, με χαρά, το πιστεύει κιόλας, με ικανοποίηση ότι προσφέραμε. Τι κάναμε δύο χρόνια, δεν προσφέραμε? Υπάρχει κάποιος που έχει διαφορετική άποψη? Προσέφεραν, προσφέρουν συνεχώς και γι' αυτό αξίζει να τους έχουμε, διότι προσφέρουν. Τώρα δεν είπε πού, το άφησε λίγο φλού πού ακριβώς προσφέρουν, γιατί εδώ, στους γύρω μας, σε αυτό που ονομάζουμε λαός και τόπος, δεν έχουν προσφέρει. Η προσφορά τους είναι το ακριβώς αντίθετο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι προσέφεραν στην Κύπρο. Αλλά ακόμη επειδή οι τουρκικές φρεγάτες είναι και εκεί, ας μην το πούμε, να τελειώσει αυτή η κατάσταση για να κάνουμε μια σούμα και σε αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα, τι ακριβώς έχει προσφέρει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πήγε πάντως Σαμαράς προχθές, είχαν τη χαρά οι βουλευτές της Κύπρου να τον δουν στο κοινοβούλιο της Κύπρου, να απαντάει σε διάφορα εκεί, να τοποθετείται. Είπε περίπου αυτά που λέει και εδώ και μάλιστα μίλησε και για την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχε αντικαταστήσει τον Νίκο Αναστασιάδη επειδή ήταν ελαφρώς άρρωστος και είχε εκπροσωπήσει, όπως είπε ο Αντώνης Σαμαράς, τον Ελληνισμό στις Βρυξέλλες, εκεί στο Σύνοδο. Και βεβαίως όταν βλέπεις τον εκπρόσωπο και ξέρεις λίγο την ιστορία του, καταλαβαίνεις ποια είναι η μοίρα του Ελληνισμού. Θέλω να ξέρετε ότι ήταν τιμή μου που εκπροσώπησα και την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κύπρο μας, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής λόγω της αδιαθεσίας του Νίκου του Αναστασιάδη. Όταν λέω τιμή, το εννοώ, αισθανόμουν σπάνιο κανείς να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Εκπρόσωπος του Ελληνισμού, αν μπορώ να το πω. Και έκανα εκείνο το οποίο έπρεπε. Και φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο θα είχε φοβερές αρνητικές επιπτώσεις και στα εθνικά μας θέματα. Τώρα στο τέλος είπε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ότι θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις στα εθνικά μας θέματα, τέτοια που είναι και αυτά, και με αυτούς που τα χειρίζονται είναι δεδομένο, σίγουρο ότι θα έχουμε και εκεί επιπτώσεις. Όμως το πολιτικό σκηνικό ταράζεται στη θέμελα, διότι έρχονται τα καινούργια κόμματα. Ένα είναι του Σταύρου Θεοδωράκη, το έχουμε δει, τον καλοδεχθήκαμε, και ένα άλλο είναι το Απόστολου Γκλέτσου, με έδρα τη Στυλίδα και με τίτλο Τέλεια. Ο οποίος Γκλέτσος έχει πολύ καθαρές ιδέες, τις λέει κιόλας, αυτό είναι το ωραίο στην όλη ιστορία. Και φέρουν το καινούργιο, γιατί όλοι ψάχνουμε το καινούργιο στην πολιτική. Θα ακούσουμε τώρα απόψεις καινούργιες από τον Απόστολο Γκλέτσο. Με ποιους συνεργάζομαι? με όλους και με το διάολο ακόμα, αρκεί να είναι πολυκομματική η κυβέρνηση και όχι προς Θεού, όχι με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Σαμαρά, βεβαίως. Σαμαρά, βεβαίως. Σαμαρά, βεβαίως. Ξέρει τη δουλειά, πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε, πάμε μπροστά. Είχαμε καιρό να ακούσουμε μια τέτοια άποψη υπέρ του Σαμαρά. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις πνίγη και αν εξαιρέσεις τα δελτία ειδήσεων, πουθεν άλλου δεν ακούγεται κάτι τέτοιο. Και 5-6 βουλευτές, όχι όλοι. Να λοιπόν, το νέο στην πολιτική, Απόστολος Γκλέτσος, προχθές στο Sky τα λεφτά στον Μπογδάνο, ότι δεν θέλει τον Τσίπρα, θέλει όμως τον Σαμαρά, γιατί έχει την εμπειρία, πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε, να μην τον αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Εμείς το ίδιο το λέμε για τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Καραμαλή. Ο Γκλέτσος μας προσπέρασε, πήγε στον Νιν. Και όχι μέλλοντα βέβαια, Αντώνη Σαμαρά. Γιατί όμως δεν θέλει τον Τσίπρα? Αλλά πολυκομματικά και όχι με τον διεφθαρμένο. Γιατί όχι τον Τσίπρα? Με τη διεφθαρμένη. Μα με συγχωρείτε. Το στιγμιαίο πολιτικό λάθος του κυρίου Αλαβάνου. Ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Δεν έχει διοικήσει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Τι, από πού. Στη χειρότερη καμπή της ελληνικής ιστορίας. Θα τον κάνουμε πρωθυπουργό? Μα είμαστε σοβαροί? Είναι σαν ένα παιδί παίζει στο κομπιούτερ του, μαθαίνει να πιλοτάρει στο simulator και να του πούμε πάρ' το Airbus με 300 μέσα και πήγαινε το στο Παρίσι. Είναι δυνατόν? Μα μιλάμε σοβαρά τώρα σε αυτή τη χώρα? Θα κάνουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα? Μα μιλάμε σοβαρά τώρα σε αυτή τη χώρα? Θα κάνουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα? Να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλα μικρά κόμματα, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Σας παρακαλώ, να σοβαρευτούμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι ούτε καν θέμα για συζήτηση. Επιτέλους, να τεθεί ένα θέμα σε αυτόν τον τόπο, το να σοβαρευτούμε. Και το θέτει ο καταλληλότερος, ο Απόστολος Γκλέτσος, έθεσε τα θέματα, είπε με Σαμαρά ναι, τον εμπιστευόμαστε γιατί ξέρει το know-how και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε, όχι όμως με Τσίπρα. Αυτά τα πολύ ωραία είναι τα νέα, τα φρέσκα, οι καινούργιες ιδέες που τόσο πολύ τις ψάχνουμε και τόσο πολύ τα φώτα των καναλιών πέφτουν επάνω, ώστε να τις αναδείξουν και στην προκειμένη περίπτωση κάνουν πάρα πολύ σωστά. Συναντήθηκε πριν λίγο, δεν ξέρω να τελειώσανε. Ήταν η Γιάννα, είχε πάει η Γιάννα Αγγελοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτές οι συναντήσεις που κάνει, κάτι για το Χάρβαρτ θέλει εκεί να τους πει τάχα μου. Πήγε στο Σαμαρά προχθές, δεν είχαμε ούτε φωτογραφία ούτε βίντεο. Εδώ έχουμε και τα δύο. Υπάρχουν, κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο. Μια φωτογραφία μπαίνει μέσα η Γιάννα. Βεβαίως ξέρετε τώρα τι συζητάνε εκεί. Αυτή τη στιγμή πώς θα ανατραπεί ο καπιταλισμός, γιατί η Γιάννα το έχει πει, έτσι και ο Τσίπρας είναι δεδομένη η θέση του για ανατροπή του καπιταλισμού, οπότε τρέμουν τα ψωμιά του καπιταλισμού. Αυτό να κρατήσουμε και αυτό βέβαια λυπεί τον Απόστολο Γκλέτσο. Ο κύριος Πανθάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Ησυχία. Γυρεύοντας το νόημα της ταυτότητάς μας, βρίσκουμε στα μάτια μας την ίδια λάμψη, το φως το ελληνικό, την ίδια πηγή ζωής, την ιστορία μας, την ίδια αλήθεια και το ίδιο πείσμα, την ελευθερία στα ματωμένα μας χώματα. Πλέουμε μαζί σε ένα απαράλλαχτο καΐκι ελπίδας, με ανοιχτά πανιά, στις ίδιες θάλασσες. Η καρδιά σας, καρδιά μας, που κι αυτή χτυπά ακατάπαυστα. Στο σάλπισμα για το κοινό μας χρέος. Πλέουμε μαζί. Πλέουμε μαζί σε ένα απαράλλαχτο καΐκι ελπίδας. Και τα γουναράδικα και τα γουρουνάδικα. Αυτά είναι τα προβλήματά μου. Και άλλα θα γίνουν πολλά. Στο μαγικό, κύριε Υπουργέ. Θα ευχαριστήσουμε ευχάριστα το 15. Μακάρι. Τον Έλληνα. Πρώτα ενδιαφέρομαι για την πάρτι μου. Εν συνεχεία για το κόμμα. Και αν μείνει κάτι τι, αν, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ναι? Είναι ένα κράτος ανεξάρτο. Σύνταγμά της στηρείται κατά κόρον. Το Σύνταγμά της στηρείται κατά κόρον. Ναι, έχουμε και ανέκδοτα, τι νομίσατε. Εδώ Ελληνοφρένια πάντως, όπως κάθε μέρα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνοντας κενό και μετά όλο αυτό, αφού γράψετε κάτι σημαντικό, στο 54% μας το στέλνετε. Ή αλλιώς mail στην διεύθυνση studio@papakirelfm.gr. Ή αλλιώς να επικοινωνήσετε με το γνωστό μέσα, Αποστόλη 211-200-8200. Ή αλλιώς δεν έχει άλλο τρόπο. Στο Twitter. Στο Twitter και στο Facebook, αυτά τα δικά μας εκεί τα ξέρετε. Τα διαβάζουμε, προλαβαίνουμε εδώ μέσα στην εκπομπή με τις νέες τεχνολογίες και τα κινητά που υπάρχουν. Λέγαμε για τον Γκλέτσο πριν και βάλαμε να λέει με το Σαμαρά και όχι με τον Τζίπρα. Υπήρχε γενικώς μια ειρωνική διάθεση, νομίζω, απέναντι και στον Γκλέτσο, το να το λέει Γκλέτσο όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και το πιάνει ένας ακροατής εδώ και λέει: άντε πάλι το δεκανίκι της δεξιάς και του Αντώνη Σαμαρά κάνετε. Επειδή βάλαμε τον Γκλέτσο να λέει ότι θέλουμε τον Σαμαρά. Άντε βρε συγχαρητήρια, μην ανησυχείτε. Ο κομμουνισμός δεν θα χάσει τα μάρμαρα του Περισσού. Δεκανίκια μου εσείς. Επειδή βάλαμε τον Γκλέτσο όλα αυτά. Το θεώρησε σοβαρό και ότι βάλαμε κάποιον όπως είναι ο Γκλέτσος να λέει κατά του Τσίπρα και υπέρ του Σαμαρά ότι αυτό εμείς το αποδεχόμαστε και νομίζουμε ότι έχει βαρύνουσα άποψη στην κοινωνία και ό,τι και ό,τι. Και το δέχεται κανονικά εδώ ο φίλος ακροατής, ο οποίος ψηφίζει σαν όλους μας και έχει την ίδια ευθύνη σε αυτά που συμβαίνουν, να τοποθετηθεί. Ο Μάριος Καϊκής ρυθμίζει τον ήχο και λέγαμε πριν για τη συνάντηση. Α, εκτός αν το είπε γι' αυτό. Γι' αυτό έχεις δίκιο, ναι, για τη συνάντηση Γιάννας Αλέξη που ρίχνουν το σύστημα αυτή τη στιγμή. Και δεν το λέμε εμείς έτσι στοιχεία, έχουμε στοιχεία διότι η Γιάννα είναι συντρόφισσα και μάλιστα συντρόφισσα από τα πολύ αριστερά. Θα καταλάβετε όσοι δεν έχετε πιστεί ακούγοντας το σχετικό απόσπασμα. Αγαπητοί φίλοι θεατές από όλο τον κόσμο, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας το χαρούμε λοιπόν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αυτού εξοχώτης Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η Ελλάδα είναι εδώ! Είμαστε έτοιμοι! El Rey, El Rey, saltando por encima de la ley. El Rey, simpático el capitán. El Rey, saltando por encima de la ley. El Rey, simpático el capitán. Θέλω να ξέρετε ότι ήταν τιμή μου που εκπροσώπησα και την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κύπρο μας, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορφής λόγω της αδιαθεσίας του Νίκου του Αναστασιάδη. Όταν λέω τιμή το εννοώ, αισθανόμουν εκπρόσωπος του ελληνισμού, αν μπορώ να το πω. Και έκανα εκείνο το οποίο έπρεπε και φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο θα είχε φοβερές αρνητικές επιπτώσεις και στα εθνικά μας θέματα. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος, ορίστε καλά, λέει ο Γκλέτσος, κάτι παραπάνω ξέρει. Συνάδελφοι οικοδόμοι, από σήμερα μέχρι και τις 14 Νοέμβρη ψηφίζουμε ταξικά, δυναμώνουμε το συνδικάτο μας. Όλες τις εκλογές του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, από σήμερα το είπαμε, μέχρι την Παρασκευή, καθημερινά από τις 5 ως τις 9 το βράδυ στα κατατόπους παραρτήματα. Να μην λείψει κανένας οικοδόμος, δυνατός εργάτης είναι οργανωμένος εργάτης. Καταλάβατε, διάβασα την ανακοίνωση, έχουν εκλογές. Όσοι υπάρχετε ακόμη ως οικοδόμοι, με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω-τριγύρω και έχετε τη διάθεση και καταλαβαίνετε ότι κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό, πηγαίνετε. Κάθε μέρα έχετε 5 μέρες να πάτε να πράξετε το δικαίωμά σας αυτό και καθήκον ταυτόχρονα. Κεφαλογιάννης. Ο Κεφαλογιάννης λοιπόν βλέπει ότι υπάρχουν αριστεροί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να πάρετε υπόψη σας αυτό που λέτε, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αρκετά σημαντικό κομμάτι από ψηφοφόρους παραδοσιακούς της Νέας Δημοκρατίας, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, και πάρα πολλοί ψηφοφόροι της αριστεράς πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, και πάρα πολλοί ψηφοφόροι της αριστεράς πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Καραβιές, γιατί έχει μια κρίση αυτή τη στιγμή αριστερά, φαίνεται, και σου λέει πού άλλου θα πάμε. Πρώτη επιλογή Νέα Δημοκρατία. Μάνολης Κεφαλογιάννης και το μυαλό του που όλα είναι πολύ όμορφα από ό,τι φαίνεται εκεί μέσα. Λαός, μέρος Α.

Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Σχετικά με τα αιτήματα εδώ, με τις καταλήψεις. Φυσικά και είναι πρόβλημα άμα είναι στρογγυλή η τυρόπιτα, γιατί το μπαλουρδάκι πού θα βρει άκρη να το φάει την τυρόπιτα. Κάθεται εκεί και την κοιτάει στο χαζό. Το μπαλουρδάκι, παιδί μου, είναι έξω από το σχολείο. Μέσα στο σχολείο δεν έχουν γίνει μπαλουρδάκια ακόμα. Είναι κάποιοι από τα μυαλά τους είναι πυροβολημένα από μικρά. Από το σχολείο τα καθοδηγούν να γίνουν μπαλουρδάκια. Μπαλούρδος γεννιέσαι, λες, ε. Κι εγώ είχα ένα δίλημα. Δεν ξέρω, γεννιέσαι ή γίνεσαι. Μπορεί να γεννιέσαι. Εννοείται. Παίρνεις ανατροφή από το σπίτι και συνεχίζεις μετά σχολείο και συνεχίζουμε στα ανάλογα κόμματα όταν πας σε πολυτεχνία και δεν σημαζεύεται και πηγαίνεις μετά ένας πλεύρης, κάτι τέτοιο. Το τελευταίο ταγκό στο Καρβενήσι ας το χορέψουμε βλέποντας τη δύση.